الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مذبذبين بين ذلك مخکی دا منافقینو و پلیتی ذکر شوی اول پلیتی داوا چی دے با کافر سر دوستی کئی مسلمان مومن سر با کینت دشمنی کئی دویم پلیتی داوا چی دے با عزت دا کافر سر لٹائی دریم فلیتی داوا جکر دا اللہ رب العزت آیاتونا بیانیگی باغی پوری بٹوقی کئی استحضا بکئی سلورم نمبر فلیتی داوا چی انتظار بکئی ستاسو بارکی دیتاسو تبکل شکست میلاویگی او پنزم نمبر فلیتی دادا چی دیب دوکو رکئی دا اللہ دا دین والاو تا اللہ دا دے بدلہ دا ٹوکو باوتا اللہ ورکئی شپگم نمبر پلیتی داوا چی مانزتا با دیر پا سستای باندی پاسی وم نمبر پلیتی داوا چی دے بر یاکاری عمل با کئی خودنی خرکو تا وساتم نمبر پلیتی ذکر کی گی چی دے با دو فرقی دلتا با عمر عزی تا تا با استا تر ایما کل داغا خوال لارشی ناغتا باوی ستا سر ایما نو اللہ فرمائی موزب زبین بین ذالک دے موزب زب دے پمیند دے دوانو کی پمیند کفر و دے ایمان کی اخوا دیق و کون کے دے یا دو فلق دے یا متحیر دے الفاظ دلالت کئی پا معنی باندی لکا زلزلہ دوشانتی زبزبا دو جبو والا دو فرق حالتی بزی تا تبا داغ خبری کئی ستا خلاب بوئی ستا خوال راشی نو داغ خلاب بوئی دو فرق دے نظم الزرر والا ذکر کئی چی مذب زبین بین ذالک دے مذبذب دے دو فلق دے پمین دے کفر او دے اسلام کی نخفر کافر دے او نفر مسلمان دے منافق دے او تفسیر امام راغب لکی چی مذبذب دا دا زبن دے زبست وی صوت الحرکت لشیئن معلق ثم استعیر بکل استراب و حرکت آواز دا حرکت دے او بیا هر یو اضطراب او حرکت اغا زبزبا زبزبا دام یا یو شعر از وړنده اخوا دی خوازی رازی لکا پانی لکا بریدیانو چی پخپل جماعتونو کی آغا پانی راز وړنده کری سلی اخوا دی خواوری خاص کر دروجی دا ختمونو پا وقتی دا بدعات دی جماعتونو کی دا بدعات کئی نظم الدرر والا اغد از مزرزب مانا دا سی کئی وی مزتربی ناکما یلترب الشیع الخفیف المعلق فی الحوا لکا پا ہوا کی تی پانا پرار کئی ہوا کی پانا سی لئی راضی کلے دا سی وڑی کلے دا سی وڑی نو دغت مزرزب وی یا دغشان تی لکتا بسوچ کڑی دا چی گھڑی را ہوتی دی چی آغلان دی بکی علاقو دا سی دی کل چی ورزی تداغی تکا ناوری خوچش پشی خاموشی شی نوغا با تک تک بکی آغلاقو با اخوا دی خوازی دادا سیدونو سرا تشکی گی نخو دادا دی دا تکا بتا باندی آوری دلی کی گی نو دا منافق مثال دا دقا دا گڑی دا لاتو دے چی آقوا طرف تا بزی بیر تا برا مند کئی دل تا برازی دل تا وی ستا سر ایم بل طرف تا جی ستا سر ایم آم دا گڑی دا ٹک تا کال تا بزی وی ستا ایم بیر تا برازی وی ستا ایم ال تی بزی وی ستا ایم فزی با نتنگی یی حدیث مبارک کی راضی فرمائی چه دا منافق مثال لکشاف العائرام فشان دا حاغ گڑی بیزی دے چاگی وار را وڑی او دا گردی داوی چه زان لچرتا سرلے گڑو گورما نو دا غشان تی دا منافق دے هر طرف تا بزی چه خپل ما پادو دا پارام چه خپل زان لچرتا پیدو گوری دل تا بستا سر اناسی او شانتی بای لار بشی آغا کمری تا خلقو تا بخبری کئی چه دیس ریستا بارا کی دادا ویلی دی او دل تا برا جتا تا بوی دستا خیر خوایم دا دو فرق منافق دی نظم الدرر والا دغا ذکر کرده دی نو برمائی مذب زبین بین ذالک ده متردد ده مزبزب ده پمیند ده دوانو کی لا الہ اولائی نده ده مسلمانانو سرده ولا الہ اولائی او نده ده کافرانو سرده ومن یدلل اللہ وچالچی اللہ گمراہ کو فلن تجد له سبیلا بیابن ممید دد پارا لارد ہدایتم گمراہی دتا دخفل زان دا طرفنا ملاویی ولی دا مال غلط کول دا وجنا دے گمراہ چونو ہدایت لار بیادتن نصیب کیییم یا ایوہ الذین آمنو خطاب منافق دد ایمان والاو تام ایمان والا ورت زکا وی چپا خلی باندی خو ایمان را وڑو کنا کلمہ گو مسلمان و ندلتا داب للمؤمنین فی ترک موالات المنافقین منافق ور کافر دے چرت ور سرا دوستی و نکی اغا ورے دو پڑک دے نو ہر کلا چی مکیات پلی تید دی منافق بیان شی نو وسوائی چی دوستی ور سرم کوا بعد ذکر قبائیهم پس دا ذکر کولو دا دیو دا دی ات پلی تونام چرت دا دیو سرا دوستی ونکی ورے دادا سی پلی چیدیم یا ایوہ الذین آمنو یا کسانو چتاسو ایمان راوڑے دے لا تتخذو الكافرین من سی کافران لا اولیاء پدوستی سرام مل دون المؤمنین ما سوا دا مؤمنانو نا دوستی کے نو دا مسلمان سرا کوا چلتا کافر دوست جوڑنا کے منافق دوست جوڑنا کے اتریدونا ایدا والی انت جعلو للہ چی وگردئی اللہ لا علیکم فقفل زان باندی سلطانا مبینا اغا حجت خکارا دلیل خکارام دا منافق دمرا قبائح و دمرا فلیتیانی کئی چی اللہ رب العزت با دا فلی فلیتیانو باندی خکارا دلیل بیان کی لکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت یوویل چی حالا منافق و حالا منافق دا منافق دے و دا منافق دے المنافقین بشکا منافقان ان تجعلو للہ دا غواری چی وگرزی اللہ لا علیکم فخفل زان باندی سلطانا مبینا حجت خفل کارا فکفر خفل باندی فوجا دفر خودو دلاری د مسلمانانو او فغستلو دلاری د کافرانو الا المنافقین بشک دا منافقان فی الدرک الاسفل فغلان دی طبقہ کی بی من النار دور نام فی الدرک الاسفل درک اغلان دی شیست و اخکت توی لکا کوئی تاکو زیدل او درج اغفر تختو توی لکا پا درج باندی برخی جیم در شانتی دی منافق بعد جہنم و تبقی دی دا با پغلان دی نئی طبقه کی دا ولی دا زکا چی دا نقصان زیاد دی دا جرم زیاد دی دا مسلمانی پا جامع کی مسلمانان آغا بے زتکی دا شانتی آغا کافر تا پرزان خی دا غی سر مرگستیا کئی نخور تا کافر وی لیشی دا نستونی مار دی رزل حرامی دی دا شانتی اللہ فرمائی سورہ حجر آیت نمبر 44 کی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ دا دے جہنم وعدہ کردہ دا دے طول سرام بیا فرمائی لہا سبعت ابواب فدی کی ودروازی دی لکل باب منہم جزء مقسوم دا هر چا دا پارا و حسام و قرر پیشوی دام نو جهنم و تبقی دی و نمون دی اصلی نمی جهنم دی او بیا اول بر سر تا غیت جهنم وی دویم نمبر غیت حتم وی اغا دریم نمبر غیت سقر وی سلورم نمبر غیت سعیر وی او پنځم نمبر اغیتا لزاوی شپږم نمبر اغیتا جحیم وی اووم نمبر اغیتا حاویا وی دا و طبقی دا جهنم دی دا منافق با دا طول و نفلان دی او چی پروتی نو فرمای ان المنافقین بشک دا منافق فی الدرک الاسفل فغلان دی طبقه کی بی من النار دورنا ولن تجد لهم نصیرا تب بیان ممید دیو دا پارا سوکم دادی خوی و خبر دا کچری دی دا سلور شرط نو من الفدی بندی عملو کو نو دا بے بچ دے بیا ورتا منافق ورتا موایا زان تی ساتا کی دیشی دا زڑا نبیام خرابی خوچی توبے ویستا نو دا توبے شرائط دا منافق آغا سلور دی مخ کی دا علیم دی کرشیو آغا دری دی دا آمی آغا دو دی او دا منافق سلور شرائط دی اِلَّا الَّذِينَ مَغَرَا کَسَانْتَا بُوچی توبے ویستا وَأَسْلَهُ أَقْبَلَ عَمَلْ إِسْلَائِ وَكْرَا وَاتَسَمُوا بِاللَّهِ او منگوری ورگوری دا اللہ پا توحید باندی و اخلصو دینهم للہ او خالص کرو خپل دین خاص دا اللہ دا پارام نو فاولائک مع المؤمنین نو دا کسان بیا دا مومنانو سر دی بیا ورطا موایا چه وران کار کئی چه تغو منافق وی یا تمک کی دموی ننا تو بیویستانو بیا بدا دا مومنانو سر ایسابی وصوف یوت اللہ المؤمنین او زردہ چه وربکی اللہ تلا مومنانو تا اجر نازوی ما اغدیر لی اجر ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم او تخويف دنیای ذکر کئ ما يفعل الله بعذابكم سکیا الله تعالی استاسو عذاب باندی استاسو عذاب باندی ان شکرتم کچرتا سو توبہ وستام وآمنتم او ایمان امراولو وکان اللہ شاکرن علیما دی اللہ تلا قدردان او فویام دلتا دد فی دعذاب دپارا دو شرائط ذکر کئی دو شرط ندی فدی آیات کریمہ کی دعذاب دمدافعت دپارام نو مانا اغدا سیوکا چکلا دا دفید عذاب دو شرائطو نام بیانی یو علماء کرام دیری مانے کئی نو دا مانا وکا چی ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہ سکی فعذاب در کول استاسو باندی ان شکرتم کتا سو شکر و باسو پمانا دا توبی باندی کتا توب ویستام و آمنتم او ایمانم راولو وکان اللہ شاکرن علیما اللہ تلا دے قدردان او فویام نو پا دے دوش دنو باندی زان دا عجاب نعذاب نبچکا توبو باسا او دزلن ایمان راولا تب دا عذاب نبچی ورنہ تب مستحق لعذاب وگردی یادوی ممانا دا چی وکا دا اللہ حکمون او منعی اللہ ست یعنی مخکینو طول احکاماتو سرے والا گوا سورہ نساء کے جی سمر احکامات بیان شو نو دا غی سرے والا گوا چی دا اللہ حکمون او منعی اللہ سل تاسل سزا درکی دا اللہ حکمون او منعی ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ سل تاسل عذاب درکی یا سکی اللہ چی تاسو لا سزا درکین شکرتم کتاسو قدر وکوم دا اللہ تلا دا حکمونو و آمنتم او یقینم وکو فاللہ باندیم وکان اللہ شاکرن علیما اللہ تلا دے قدر دان لگ پا دیر سباندی قبلی علیما او فویدیم یا دا سی مانا وکاما دا اول سر کی دامان نافی و گرزوان ما یفعل اللہ بعذابکم ندر کی اللہ تاسو لعذاب ان شکرتم کچر تاسو شکر باسو توبم وستا وامنتم او ایمانم راولو یا سلورم مانا داسی وکاما استفامی و گرزوان نما یفعل اللہ بعذابکم سکی اللہ فعذاب ستاسو باندی سکی اللہ تعالی فعذاب ستاسو باندی ان شکرتم کتاسو شکر باسی و آمنتم او قیمان روڑی وکان اللہ شاکرن علیما اللہ تعالی اغا قدردان دے او فویا دے دا چاچی میخی میخو والا دا پارا دا غواگانو دا پارا شودن کئی دا غی دا پارا بہترین وزیب دا پا دے باندی دا موا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما شودہ با دیر را پریدی او لجمتی بنوائی بہترین وزیفہ دبیا مزبزبین بین ذالکا دے مزبزب دے پمیند دے دوانو کی لا الہ اولائی ندے داد دے مسلمانانو سرا ولا الہ اولائی او ندے داد دے کافرانو سرام ومن يضلل الله چالچ اللہ گمراہ کو فلن تجد له سبیلا نتب بیان ممید دد فارا لارد ہدایتم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان ولو لا تتخذوا الكافرین یا دا مقصد دا مانت واقلا چی اے دزرن ایمان دارو لا تتخذوا الكافرین تاسو من سید دا کافران دا منافق ورے کافر دے اولیاء آپ دوستی سرا من دون المؤمنین ما سوا دا مؤمناننا یا خطاب منافق تا دے ندا سمان وکا چی یا ایوہ الذین آمنوا اے دخلی مسلمانا لا تتخذوا الكافرین اولیاء تمنسا کافر لرا فدوستی باندی من دون المؤمنین ما سوا دا مؤمنانو نام اتریدون آیتا سوالی ان تجعلو للہ چی وگرزوی اللہ علیکم فقفل زال باندی سلطان مبینا اوجد کارا ان المنافقین منافقین سزا وورم چی بے شک منافقین فی الدرک الاسفل فغلان دی طبقہ کی بی من النار دورنا ولن تجد لهم نصیرا تب بیا نمومید دیو دفرا سوکم دادی الا الذین لیکن اغکسان تابو چیغی تو بغستم وَأَصْلَحُوا وَدَخَلُوا الْإِسْلَامَ وَتَصَمُّوا بِاللَّهِ مَنْ غُلِيَ وَلَغَوِلَ دَلَّ فَتَوْحِيدَ بَانِي وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ أَوْ خَالِصِكُوا قَلْبِينَ خَاصَّ اللَّهَ دَفَارًا فَأُولَئِكَ نُدَكَّسَانَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ دِيدَمُ